Вы на хвалях Радо Свабоду у праскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 13 у нашым эфіры фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з пісьменнікам Альгердам Бахарэвічам. А зараз падарожжа свабоды. Віталь Сямашк распавядае пра вёску Ішчылна, што ў Шчучынскім раёне. Пять год тому вёску Ішчылна, што за некалькі кілометраў баку ад шашы Мясгродна, я не знайшоў. Не было указальніка, а на Лідскім ды Шчучынскім аўтавакзалах мне паведамілі, што такі населены пункт у іх маршрутах папросту не значыцца. Гэтым разам я ехаў беспамылкова. З краязнаўцам Уладзімірам Круцікавым, што не першы дзясяты год вандруе па гарадзеншчыне. Акурат у Шучынскім раёне, да якога адміністрацыі належыць паселішча, на ўскраіне дворак і тутэйшага касцёла Святой Троіцы, ён зрабіў унікальную знаходку. Касцёла, просто ён тут стаяў, ніхто на яго не зважаў. Гамана пра адзіны, што захаваўся ў краіне, сапраўдны сонечны гадзіннік. І хоць у нясвіжы ёсць трактат на лаціне, дзе дакладна апавядаецца пра механізм яго вырабу, дагэтуль не было ніводнага матэрыяльнага сведчання карыстанняў на сонечным часам. Уладзімір правёў дослед гісторыі знаходкі і самога паселішча, пра што падрыхтаваў артыкул у тоўсты часопіс. Для слухачоў свабоды найбольш цікавыя факты. Мы, дарэчы, стаім перад пабудовай у форме металёвага слупа, крыху вышэй за метр, з градуснай разметкай па ўсіму радыюсу. Гэты касцёл быў пабудаваны на месцы старога ў 1758 году. Разам з ім быў замоўлены сонечны гадзіннік. У тыя часы існавалі механічныя часы, але яны былі вельмі недакладныя. І таму для зверкі часаў стаялі сонечныя. Вось ёсць градацыя, ад 4 раніцы прастаўлена до 8 вечара. Як прынцып дзеяння, што вось гэта стрэлачка, што ўверх, яна накіравана якраз на палярную зорку. Шкала градавалася ў залежнасці ад шыраты месяца. Тут вы пазначана 54 градуса 40 хвілін 2 секунды. Гэта шырата мястэчка. Ён, можна сказаць, дзеючы. Дзеючы. Між іншым, месца вырабу гадзінніку – Вільня. Ішчылна, кажа суразмоўца, у часы Вялікага княства Літоўскага была там добра вядомая. Цяжка сабе ўявіць, што на гэтым месцы, этой вёсцы, некалі быў невялічкі гарадок. Датуецца 1515 годам. У гэтым годзе пад каморам надворным Вялікага княства Літоўскага старастам Эйшушкім Андрэем Давайным у Ішчылне быў закладзены драўляны касцёл пад назвай Святой Троіцы. У 708 годзе Ішчылна была занята шведскімі войскамі. У лутке знаходзілася стаў караля Карла XII. Шведы паразбівалі касцельныя званы. Да 18 стагоддзя касцёлу нехта нешта ахвяраваў. Землі, грошы. У шляхціца Андрэя Завальніцкі, які ахвяраваў 200 талераў за тое, каб пасля таго, як ён памрэ на працягу 500 дзён, кожны дзень чытаў за яго імшу. Ну, відаць, шмат грахоў зрабіў. Шкоду зрабіў пажар 1713 года, калі згарэла плебанія. Згарэлі амаль усе апарафіяльныя дакументы. І таму да гэтага часу звесткі вельмі сціплыя. Але кірмашы праводзіліся тут кожны тыдзень. Стаяла некалькі крамаў, дзейнічала карчма. Робім пярэрву, бо да пляцоўкі перад касцёлам пад'язджае конік з павозкай і ўслед аўталаўка. 77-гадовая цётка Марая Курса з сынам прыехалі за сценка, дзе жывуць 5 чалавекі, куды аўталаўка не даходзіць. Ты не здешняя, мы ў аўталаўку прыехалі. Кімян мы. У нас чалавечку малады няма нічога, толькі во кабылка. Жвавы 25-гадовы кіроўца-прадавец Андрэй Гайдукевіч прыязджае сюды двойчы на тыдзень. Пакуль не сабраліся мясцовыя, паспявае паведаміць. Колькі пакупнікаў? Обычна чалавек 7-8. Да. Што бяруць? Хлеб, макароны, колбаса. Колькі збіраеце ў дзень? 70-80. Ты мне не гандлюеш? Гандлюем. У нас ліцэнзія ёсць. Без гэтага таварабарот не выходзіў. Не, ні хлебам не набярэш. Спадар Круцікаў кажа, што бачым ці не фінальныя сцэны заняпаду з розных прычынаў храму і паселішча, які пачаўся аж на пачатку 18 веку. Пасля таго, як згарэлі дакументы, маёмасць касцёла пачала памяншацца. Звязана это было з ляхецкімі наездамі. Васіліжскі аканом перанёс уначы капцы і адсек некалькі гектараў зямлі. На ўсе скаргі пакажыце свае карты, дзе ў вас праходзіць граніца. Пажывіліся касцельным добром, і паўстанцы тады ўжо касцюшкі. Страдам, які дзейнічаў на тэрыторыі, выйшаў з той паразы. Камандаў нейкіх лявін забраў у свой абоз усю касцельную скарбонку. А таксама срэбныя аклады і кароны з абразоў. менш. Адмыслоўцы лічаць, што мы магчыма на парозе мноства неспадзяваных адкрыццяў у Ішчалнаўскім касцёле. У яго мурах на пачатку 20-го стагоддзя па загаду тагачаснага польскага біскупа Казімера Бальцаровіча былі зафарбаваныя старажытныя беларускія фрэскі. І раптам на даўно нерамантаванай сцяне праступіла фрэска 1635 года мастачкі Катарыны Хвалеўскай з выявай Святой Троіцы. Кажа Владимир Крутиков. Поляки признали, что они не имеют мастацкой вартости, зафарбовали. Вот зараз и почали проступать. Треба реставровать. Вы слухаете передачу «Подорожа свободы». Виталь Семашко расповедая про вёску Ішчална, что у Шчучинском районе. У часе сустрэчы з сучаснымі ішчалнаўцамі пераканаўся, аднак, што іх жыццёвы гадзіннік ідзе, як самі кажуць, у адваротны бок ад сонца. 47-гадовы Геннадзь Макараў працуе ў тутэйшым СВК Вялікая Мажэйкава, паляводам. За акулярамі самотныя вочы. З палекавых травах это? Да, на пасывной. Ну, што скажуць, то делаем. Ну, а узімку што? Рэмонтируем техніку, ну, кусты вырубуюцца. Не нармированы. Ну, колькі выходзіць? А, ерунда. 200 тысяч. Больше нет. Народ бяжыць? Ну, конечно, у чарку хто худы. Там усе старыкі. Я чуў, што іх бабулік прымушалі лекавыя этой травы збіраць. Да, да, да, да. Бо інакш кажуць, не дадуць ім цукру, макарон. Да. Цётка Евгенія Ходыш, 7 год як на пенсіі. Твар мае абветраны, да і спіты. Сама з бутэлькай у руцэ. На маўклівае пытанне адказвае, а што яшчэ застаецца? 50 рублей получаю только. Остальныя у мяне высчытваюць. Дзяўчына паступала ў Гродна універсітэт. Была неплатна, а потым зрабілі 3 мільёны. Я гэта ўсё за должнасць плачу. Маю даже на кавалачак хлеба. У людзей раблю. Савхоз хаджу, камені збіраю. Уздоўж ляска пераходзім на другі бок вёскі. Налічваем 9 пустых хат. Заходзім да 77-гадовай цёткі Владіславы, да 78-гадовага Браніслава Сцяпулеў. Тыя вярнуліся з палеткаў і адразу пачынаюць пра балючае дзённае. Хлопцы у картоплю змарнавалі ўсю той. А побач калгасная кукуруза была, да? Да. Так. Кукурузу травілі хімікатамі. Кукурузу давно травлены, гадзілі ў той кукурузу за звеньем басты в туалет, цераз іхныя соцкі. Але хлопец за тым мойкі тоже недважны. Кажу, іздывай камісію, хай едуць, правіраюць. Не паехаў. То мы там забралі з тых баражёнак. 50 мяшечкам. Бульба. Можа і травлена. Але будзе есть, а што ён будзе есть? Крыху супакоюшыся, Сцяпуля апавядаюць пра астатнія бядоты, што напаткалі іх сямейства ды ўсю вёску, у якой засталося каля 3 дзясяткаў жыхароў. Сын захварэў, удзіўленне велька паднялося. На жалезнай дарозе я рабіў, сказала, што ад водкі это шудоўскі. Ураз, Шчучына. І пашоў на бабах у совхоз хаць. З чаго жыць дзецям? Трэба даць дзіцяці 25 тысяч даць, што ў школі ёсць. Тому трэба пражыць заплаціць 20. Чупай ещё аддаю, а сама як жыць? Нічога ж нам не даюць совхозы. Усе 4 чалавекі тут выбяруць у нашу вёсцы, валярянку. Туда і все, і свиня комбікорму, то, що там такі. Ну, за тонну. Ціле літо, правда. Ціле літо. Робить во, на полеводчості. Я ділив і 70 тисяч заради всього. Той місяць 140. Двоє дітей, жонка нічого не робить, больная. А у вас пенсія? 416. Каб не помагали ми, не виживли. Пішов хлопець вчитися, біжить сюди, каб гроші дали. Половину їм, половину собі. За 100 тисяч той не прожиєш, 4 душі. Далёк пад'ехаў самазвал і адчайна забрахаў сабака. Не спыняўся на працягу ўсёй размовы, яўна не разбышчаны гасцямі. Гаспадар, саўгасны кіроўца Іван Мішчэнка. А кажа, што жыве з амаль 90-гадовай маці са скурчанымі рукамі ад калючай валерыяны, што саджала, палола, убірала ўсё жыццё. А жыццё, маўляў, не мех цукру, што ў падзяку выдавала за пекельную працу саўгаснае кіраўніцтва восенню. 50 тысяч у месяц получаю на машине. После месяца 26 получаю. Больше кто не получал. А что вы возите? Под самосвали. Все, от темна до темна. Был на ремонте. 2000 платят. Ломается плохая техника. Запчастей нету еще. Увольняются за эти 50 тысяч. День не вышел, два. Сегодня уволили, завтра взяли. 100% им не платить. Не думаешь заехать? Ой, у меня мать 86 годов. И еще бы не приносит. Ось, пока б мільйон, то я ж нікуди не дійшла б. Видите, руки в ноги. На травах таки змарнували? Ну, там. Своєї будучої вийшов, звісно, не бачиться. Ні, в родном сім'я моя. Тут таке болото. Зараз ще совхоз об'єднили. Бардак. Роботи хватає, але не платять нічого. Збит, я не знаю. Зауважаємо, що некілька машин, гружених лековими травами, проїхали у бок Мийки, що за некілька кілометрів від вёски, ля Панської шесажилки. Отсюль на фабрику йде готовий товар. Знайомимося з бригадою робочих, 43-годовим Стасем Гриневичем, практикантом Анатолієм Ярмонтовичем ди бригадиром, 55-годовим Віктором Кулєвичем. Довідаємося, і чому по-зимовому опранути. Валеріани вилазять у вашу ванну? Половина. Пол причепа? Да, получається тонна. Сезон у вас довжився 1,5 місяць. Тон 500 перемиваюсь за сирого корня. Скільки ви отримуєте? Ну, обіцяли 600. А по скільки ви працюєте? З 8. З 8 до 8, по 12 годин? Да. Ну, буває, 12 годин. Кропотлива робота. А як морози? Попробуйте тут, постойте коло мойки. Чесно говоря, кошмар. Уже знайомий Владимир Крутиков ділиться враженнями не як краєзнавця, а як політик, старшиня Лідської районної суполки партії БНФ. То, що ми бачимо, вищо не уражує. Тому що про такі заробки ніде не чувати. Це промись дек над людьми. Видать, що самим натуральним занімати. Всі хочуть здержати, хто ще може працювати. Шлях назад був пустильний. Але ось на ускраїні бабулька з палочкою, що щільно оглядається на рідких подорожників. Гэта вийшла подихати по ветрам з подарення Марія Штурма, що 38 год пропрацювала бібліотекаркой. Недавно поховала мужа, а її розповідь як сповідь. Одна у хаті, дзеці родна, у Мінск тепер корову, коня продали, кьон був, і клямка та акуратна була, і ворота, ну що, дзеці не приїдуть до нас. Була я тую зиму, годувала правнуки, приїхала до хати, у хаті все посиділа, я дома не палена. Зайду на подворок, сяду і заплачу, як папа курив, як мама корову годувала. І що, вона хоч і бядовая, але все-таки родная? Конечно. Ну. Родима одна, другой не буває. Правда? Да, другой не буває, ні. У передачі «Подорожжя свободи» Віталь Сямашка розповідав про вёску Іщолна, що у Шушинським районі. І після дайджесту сьогоднішніх подій – фрагменти онлайн-конференції з письменником Альєрдом Б.